Oh, Jerusalem. kokisa mpona nini oyo na ngai tolobaka ndinga moko te maleli maya miso maleki ngai o jeriza jeriza mpona nini oyo na ngai tozali mboka moko te o jeriza jeriza mpona nini oyo na ngai tolobaka ndinga moko te o jeriza jeriza o jeriza jeriza